azt a Ferkó, hogy menjenek ki a pályék. Mert? Meghozták úgy, az... Úgyhogy akkor az Attila menjen ki a sarokra. Meghozták az összeset? Nem tudom. Majd megmondják. Most rögtön induljon? Hát Tata már indult? Igen, apa is indult. Jó, van, akkor mondom neki, hogy akkor induljon. Jó? Jó. Na, édesanyám. Induljon rögtön. Azt mondta, Tata, rögtön induljon. Jó, azt mondom neki, hogy legyen a sarkon. Jó. Szia, mami. Szia, szia. Szia.